Pampi diraza, jezpeleta eta ahangoitze eremuko turismo bulegoen buru zira ezpeletako autetxi ere. Gaurko gaian turismo mailan hemen dugun, entuten dugun oiartzuna egoalditik. Ahangurak, asegeak turismo masibo bat baita garatzen, nahieko gazten iduriko eta berdin ere biztanlean iduriko. Hemen iparraldean, zuk ikusten ote duzu olako arriskurik, olako egoera batera, iristea? Pentsatzen dut, batzuentzat egoera hortan girela jadanik. Askeda ikustia, miagitzen aterera dira tindaketa batzu, badira, bada, jende batzuentzat, eta pentsatzen dut, ahazoinekin, badera, belduguri, eta pentsatzen dutera, gara hortan girela. Gero, ez gira bat ere, nire ustez, bestaldean, Katalunian, ero Benizia, eta hor, sortu, ofean, gertatzen ari diren, gauza horien gertatzen ari diren, eta likuetan bezalako hainean giren. Bada hemen, gira da turismo leku batetan, masiboa sentitzen alda, aski da ikustea, aruaren araberan jendea metatzen dela, bai, Banekaldean, Garazin, Ezpeleta, Donibaneko karriketan ere. Hor, arazoak sortzen dira, minez gira nire ustez mementokoz, bat ere, hor, Barcelona, ero Donostin ere, gertatzen ari diren gauzetan. Turismoak arazoak sortzen ditu. Ulertzen alda galdera interesgarria da, baina erantzuna ez da hain txinplia ere, turismoa ikusi behar da, ekonomia indartsu bat bezala, interesgarri da, gure lurraldeak jendea ekartzen du, jendeak ekartzen du ekonomia, ekartzen du lana, ekartzen du hainbeste gauza, baina sortzen ditu hori ere arazo batzu. Eta arazo horiek dira gainditu behar, eta gainditzen dira mintzatuz, trukatuz, eta ara, pentsatzen dut, hor ari gira hor lugalde berrian, hor erri elkargo berrian, bada turismo batzorde bat muntatu dena berrikitan, eta gai horiek aipatuak dira jadanik, pixka bat turismo modelo berezi bat antolatzeko gure ipar eskolegi mailan. Zure ustez atseman da, horreka bat hemen azkenean ez gira iritsi eredu hortara, edo ahiskoan gira, berda estopatu, berda orain horak ahi? Bai, jantzun bezala, pentsatzen berdara estopatu. Batzuek nahi dut, beti, batzuek sartua dira, beti gehiago legeiak eta hortan, nahi lukete beti gehiago. Hartzen badut adibide bat, hor lagunaren inguruan gertatzen ari dina. Entzuten da, irun eta irutanoi mila pertsona kide igotzen direla lagunera trenaren bidez. Behar bada, egun batez erran beharko da, mugatu beharko dela. Egia da, behar direla gauzako bekio antolatu, inguru minari begira ere behar direla trenbide hori behar dela erriberritu, trenak behar direla gaurkotu, badira aztakitzen bat eunka pinta oligo esortzen dira joan dien guzietan, badira behar dira hor gainean nola erran iruan mila pertsona ibiltzen dira kaskotik, behar dira hor nola erran gauzak antolatu, baina gero ikasi, jakin beharko da egun batez egiten gehiago ezin dela jende gehiago sartu, eta behar bada orain da berriz antolatze hortan, behar bada erran. Gero ez da hartu behar hor berriz ahainamendu horien, trenbide ahainamenduak, sanitario gauzetan, ez da hori hartu behar estakuru gisa, jende gehiago ekarrazteko lagunarat. Eta hori, ez da behar hori izanen da. Gauzak, jakin behar, ikasi behar dugu, beharko dugu gauzen mugatzen. Horren, Ezpeleta eta jangoitzeko turismo bulego buru gisa, ez dut hain itzek zure diskurtsaukaren beste turismo bulegoetan nire ustez, nola egin daiteke hori oztopatzeko edo jendea gutxiago dinarazteko rekusituguk hainbait kampaina Parisen adibidez, Paris amod bazko famatu hori, olako gauztak geldituz? Bai, alors, hori bada nola Badarazo bat, jadanik aipatua dena, janai behita, bergirela antolatu ez jendea etorrazteko berbementuan. Hor, bila betez, ikusten baduzu, zonbat jende elduden esperetarat urtean zehar, ikusten da jende gehiena udan eldudela. Eta berginuke ikasi, edatzen pixka bat, eta hor, bisita horiek, hor, turismo pasai horiek, eta hori nola egiten da, errena baita, berdela beste publiko bat erei ere zabaldu, ez bakarrik Parise, ero Britaniako jenderi, eta berbada, ez dakit, hor, Eskandinabia, ero ez dakit badira beste leku batzu European zehar, nun oporak ez diren momentu berean, eta horako gauza. Hori ez da bakarrik egiten hortako ere, behar gira antolatu modu zabalago batetan, errana behar du, eskaintza behar dela ez bakarrik miarritze, espeleta, ero ipar eskolegia behar gira egin, behar gira antolatu irri bezala bestaldekokin ere, eta eskoal irri bezala orkestu eta zerbait proposatu. Oan, ikusi dugu Frantziako egunkari batean, aipatzen dute gai hori, izan direla manifestaldiak, izan dira protestak egoaldean, eta aipatzen dute ekstremista taldeak direla, hori egin dutenak, beti onduan bada etaren itzal hori, ia da abertzalean bruka bat dela, turismo masiboarena, uste duzu ez dela bakarrik abertzalean gaia izan behar? Ne uste ez tabakarik abertzalena, ingurumenari lotu, txikiak diren jendek ere itz behar nireetan aipatzen dute. Nire ustez, batzuek egia da nahi luketela hori fera hori kokatu turismoaren alde eta kontroen artean, ez da hori erazua, da, ze turismoa eskaini nahi dugun. Pentsatzen dut gehienak turismoaren alde direla, girela, izan behar dira batzu kontra, arras guti, hor gertatzen dena, mintzatzen dena, bestaldean gaia politikatua bilekatzen ari da, eta hor erriten direnak, bon, gira ahon politika mailan. Entzuten delarik Donostiko hauza pezak egiten duelak denak turistak girela, beste norapak girelaik eta, horrekin ados naiz. Baina, gaki girelaik beste norapak ez dugu ere nahi turista bezala hartuak izan. Nahi dugu tokiko gauzak ikusi, errealitatea, eta zaintzen ze turismo mota nahi dugun, hori galdegitea behar dela turismoa neurtu, ez du erra nahi turismoaren kontra direla, ero girela. Bada ere beste arazo bat turismoan, epatzen dira, hainitz kostaldean, gehien bat, bigarren etxibizitzak, asik euneko behogoia kostaldean, doni banan eta miagitzen, bigarren etxibizitzak dira, turismo masibo edo handi horren beste irudi bada, hau ere kalte gajia dena hainitzentzat? Hori, bai, hori egiazki, ez da hori bakarrik hori, bigarren ez bakarrik kostaldean, sartzen magira pixka bat, ezpeleta ipatuko dut, ezpeletan bertan euneko amusta bilekatzen alda bigarren egoitzak. Tetan, da. Eta emendatuz, eta emendatuz. Horrek egen nahi du, dura zonbait urte gertatutena kostaldean, orain barnekalderat sartzen ari direla, eta emendik zonbait urtean buruan, gauza bera izan da. Ikusten delarik, hor, udabetean garagardo bat, baso batek, balitura iru euro terdi, arazo bat, horrek, hori da saratu behar. Olako turismo erriten dalaik ez dut, hasten erran dut, ni biltzen naiz beste leku frangotan, turista gisa, eta ez dut turista bezala hartua izan nahi, bezer da turista hartua izaitea, jena nahi du, gauzak aldatzen direla, pagatzen dela ikasi garagardo bat usaiako doblea, jena nahi du, turismoaren arazo bat bilakatzen dela. Egoitzak, bilakatzen direlaik, bigarren egoitzak, jena nahi du, turismaren gatik, hori da zaindu behar dena, eta hori ez da utzi behar. Airbnb, Donostin da Barcelonaan, gauzak ari dira antolatzen, eta iduriz gauzak laster konponduko dira, nola, oi, Airbnb ere bitartez pasatzeko berkada zenbaki bat, zergak ere, aldatzen ari dira. Oi arte, izan da nola erran, turismoak ekarri duen arazo azkar bat erran nahi du, deus ez dela zaindua izan, eta turismo muta hori jasana izan dela, eta hori da ez, hemen ere ez ginukela, ez gira enortan, zaindu behar dugu ere. Entzun dira ere hor Davidetan hainbat erritar aserre, hainbat trabagatik, autolejo eta ezin aparkatuz, hori ere ulertzen duzu, holako joera bat? Be, hortan ez berbada ez ados izanen, kanputia, fean, errikoekin, nik entzuten dut errian, badira merkatu egunetan, eta batzuek erreiten dute, ez da normal, ezin dut auto hartu, giketa joteko, eta bon, eta bon. Ados. Hori izan bat, erra nahi du, urtean, bost sei gunez, trabak bat direla, automatatzeak, berkatu egunetan. Bon, ja, ez du, gero ikusi behar da, beste egunetan, bon, beti, ala ere, ikusi behar da, sortzen duela errian barnan dinamika bat. Udan, erriko gaztek gehienek atxemaiten dute lana errian bertan erreski hori ere behar da kontutan hartu. Bada dinamika bat erran nahi du urtean zehar badira hainbat komertzio batzuk esten dute, minan gehienek ere edikage hoiten dira ez dut ezagutzen haunitz erritipi 2000ko bizitanleko erritipi dinamika horrekin hori bada. Gero, entzun dutelaik ezien dut ugi erosi autoz, behar dut urgun aparkatu, bon, netako da estakulu bat, eta ez da, bon, normal, lako arazoak normala dira. Gero, bon, ara. Ez da, erantzun ez da simplia, nahi baita, jakin behar dugu ere, bon, nola egan, jendea heldu balin bada, egan nahi du, badugula, nola egan, sortu dugula interes bat, nahi dutela gure nola ezan, gure bizimoldea, gure janaria, gure kultura hobekiago ezagutu, eta bon, lertu behar da ere, jendea etortzeko, ezin ditugu 10.000ko aparkalekoak antolatu, behar ditugu usaiakoak ibili, eta behar bada erritarrek ere ikasi behar dute, zonbat egunez urtean, indar bat egiten, behar bada oinez ibiltzeko, ero beste mota batez antolatuz, ogik eta joanez goizeko behatziak aintzin, ez da arazunik, eta altzira bulendera ino oinez. Behar bada jende hauek ez dutela ere ikusten, turismoaren abantaila, eta ez dutela zuzenki hori irabazten, edo ez dutela hori ikusten, hori ere... Zuzinki, baina pentsatzen dut, hor, kasik erri horako erri batetan, ez bakerrik errian, zuzinki, nula erran, denek, logelak alokatuz, lanaren bitartez, nula erran, ezake, bon, bada, fean, berbada ez denen, gehienek baditugu, bada, da egiazko ekonomia bat, hori ikusi behar da, nola erran, hor laborariek ere zuzean txatzen dituzte bere muzkinak, eta hori guziak, badira antail interesgarriak ala ere. Justuki, da bazi hauek gero errietan untsa baliatuak dira ere, berba gero neguan zer, berdin, gauzen hobetzeko erritaren zat? Edo ez da hola martxan. Gero erriak ez du antaila ikertzen zuzenean, gero hori da, ikusi behar dena, unitzik erraiten dute, bo ezpereta honi ziende bada, ez bakarik ezpereta, garazin eta gero erriak badu, ez da zuzenean txartzen, hori gana da, pribatu mailan gelditzen dela. Gero erri bat entzat, ezperetak bat balin badu, asteru merkatu bat urtean urte guzian, da udari esker, horret heldu diren laborariak ez dute neguen bere bizia irabazten. Egia da, bizpairu irabetez, irabazten dutela behar bada urteko diru behar duten dirua, eta gero, nola egan beren akordioa, ero beren zela, dela urtean guzian hori zaitea, errikoek ere balia dezaten beren moskinez. Bukatzeko, azken galdera bat, zure iduriko biharko turismoa nolakoa izan beharko luke? Barnek aldean eta kostaldean? Ne, bada, ez da bai da bat, hor teknika mailan erreiten da, ja, behar den galdera turismo bat, ero eskaintza turismo bat antolatu. Egan nahi du, turistak behar duen atseman hemen nahi lukena, ero guk eskaini nahi duguna. Hori da. Eta turismoa ipatzen dararik, eta gai zailan, fean, bakotxa badak berezikimen eskualerian, badugu nortasun bat, badugu kultura bat, eta ja, batzuek gaizki bizi dute hola pixka bat saltze bat bezala bizia da, ikusia da. Nire uste, fe, ulertzen alda, baina gure turismoa izanen da, guk nahi ginuken turismoa behar dugu, ikasi behar dugu, hori ere aipatzen, ez da baidatzen. Ni pentsatzen dut hemen, gure lurraldean, behar dugula eskaintza turismo bat antolatu. Unerat eldudirenak behar dute jakin zer ikusiko duten. Gure bizi normala, gure kultura ikusi, gure nortasuna hori guztiak. Gero, badira jendek nahi dutena, eldudira unat iruzki bila, badakigu hemen, iruzkia izatean euria, ero ez dela hortako, ez dela hemen gu likua. Baina, behar dugu, gure girenak behar dugu erakutsi, ez dut maite, behar dela saldu itzuri, behar dugu hori eskaini. Ta beti gehiago hori baino gehiago, nik egin ezake, beti obeago. Fe behar daga ikasi behar dugu mugatzen, baina errezibitzen ditugun jende horiek behar dira obekiago errezibitu. Gero ez du aldaketarik sortu behar. Epetzen zinuen aiztuan Donosti, ni ahitzen naiz, ibiltzen naiz naiztenka, baina hor alde zahar horretan, arazo bat sortu dena ere, ikusten da gehiago ingles eta frantses idatziak, eskolazkoak baino. Egan nahi du, errezibitzeak ere, egiten den behar obekiago errezibitu, pentsatzen dut hango ostalerek ere, pentsatzen dutela obekiago errezibitzia inglesez, ero frantsesez, ezagiz, saltzen dituzten gauzak, baina hor ere, zerbait galtzen da, egana baita, kanpotiara ez dela gehiago hartzen nunden, ikusten ditu gauzak bere hizkuntzan idatziak. Hori ere maite dute egitea, erakusteko ez dela hain tximplea erantzuna, hori da. Obekiago errezibitu, zer nahi du, behar direla nola egiten da. Gure harima saldu gabe, gure nortasuna txikiz. Galdera horrekin, ukatzen dugu, mila esker gainitz, Panpi Dirazar, Espeleta eta Jangoitz eremuko turismo bulegoko burua.